Spycham ze sceny, swoim głodem pomogę. Jestem bluźnierzą, ale takim, który się pogodzi z Bogiem. Uwaga za rogiem, bo to jest nożem. Słuchaj, suki synu, tu chodzi o moją zwrotkę. Moje ostre słowa są jak kolce. Wbijam ostrze, zawijam twoje pieniądze. To kajman. Wow, jazda, zróbmy tu skandal. Aha, raz, dwa. Ej, to kajman. Wow, jazda, zróbmy tu skandal. Fanatycy ulicy, wyjdzie z piwnicy. Kogo dotyczy mixy, który mówi o niczym. Wielu z nich milczy, powoli spuszcza głowę. Dziś ustawię gilotynę albo zetnę je toporem. Moja kolej, co masz w głowie, soda czy olej? To jest luźnierce z powiedz przewinięta hardcorem. Wiesz, to ten sam ziąs, ona wija z Boriksonem. Jego flow czarny i gorący, jakbyś mylał z mołę. W chuj wyobraźni, nie kojarz mnie z farmazonem. Chcesz się zbłaźnić, nie chcesz ze mną, miwój ziomek. Mogę się na tobą pastwić, ty możesz nagrać pastisz. Co się martwisz, i tak idę wciąż w jedną stronę. Przejmuję kontrolę, dawać majki DJ-a. Suki pokazują mokry majtki, chcą się jebać. Zapisują szkolne ławki w moich wersach. Na lekcjach marzą, żeby mi futro wyczepał. Raz, dwa, trzy. Gatwa, suki, synu, nas to czas, by za to być. Raz, dwa, trzy. Gatwa, suki, synu, nas to czas, by za to być. Raz, dwa, trzy. Gatwa, suki, synu, nas to czas, by za to być. Raz, dwa, trzy. Gatwa, suki, synu, nas to czas, by za to być. Mam na imię to zgadnij skurwysynu, kto robi show znowu w Kielcach. Katwa, nowy czas mam, to bluźnierca powrócił i wjeżdża wciąż w te same miejsca. Nasze osiedla, miejski teatr, ceka Puebla. Dawaj hajs mi tu i teraz i zjeżdżaj. Nie masz szczęścia, to się nie sraj. Zostanie ślad nasz na kamerach i zdjęciach. Niech powstaną wszystkie żywe trupy i pożrą nasze mózgi jak fiuty nasze grupis. Może wreszcie ktoś tu się obudzi i odwróci los, który czeka muzykę tą dziobaną przez kruki. Ja mam profesję, nie czekam, znów jestem. Kolejny materiał w Katwa lata po Semtex. Znowu na scenie mam tutaj swoje miejsce. Gram, szukam je natchnienie, kasłowo bitą miecz jest. To kajman. Wow, jazda, zróbmy tu skandal. Aha, raz, dwa. Ej, to kajman. Wow, jazda, zróbmy tu skandal. Raz, dwa, trzy. Gatwa, suki, synu, nas to czas, by za to być. Raz, dwa, trzy. Gatwa, suki, synu, nas to czas, by za to być. Raz, dwa, trzy. Gatwa, suki, synu, nas to czas, by za to być.